78. 7-6-5 fas un 70. 69-8-7-6-5 fas un 60. 59 hi és. 59-8-7-6-5 fas un 50. A 52. Paco. Qui el vol? 4-7 por 10, Morralla. Això és 61. 60. 59-8-7-6-5 fas un 51. Pepi. Quin vols, Pepi? 6-9, Pepi. Número del dimoni. Vale, gràcies. Morralla. 62-61-60. 59-8-7-6. 5-4-3-2-1-50. 49-8-7-6-5-4-3-2-1. 42. Aquí darrere. 6-7, Pepi. Això és aquí. Aquests dos apops. Aquests dos apops, 91. 90-89-8-7-6-80. 79-8-7-6-5-1. 71. Vende el mejor de todo, demonio. 4-3. Irlalia J. Tu?